Unaona kama kila unachogusa kimeharibika. Ujasiri wa kusema tena umetoweka. Mana kila unalosema wewe kama unakosea. Umechanganyikiwa, ni Mungu wajua unayopitia. Na ukisema uwelezi wengi kwao ni furaha. Wewe mwombe Mungu uba kikimia na mengi umevumilia. Moyo umenyawania hapo ulipo sasa, ng'ang'ania tena. Na Mungu ajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu, ongeza utashinda. Mungu ajaruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu, ongeza utashinda. Jeni wanaulizaga bosi wako yupo, ila nakwambia hayatodumu, ni nyakati tu, hautobaki hapo, haya ni mapito. Jipe moyo, tazama juu, mwombe Mungu jasiri, ni mapito tu. Jipe moyo mkuu, japo kuna nguvu ya kumwomba mwishie Mungu, ni mapito tu. Jipe moyo mkuu, Mungu ajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu, ongeza utashinda. Mungu ajaruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu, ongeza utashinda. Na unabii wakasema umefika mwisho wako wewe, sawa hawajui unakupita. Oh, wakainuka ndugu wa karibu wakakusema ovyo ovyo ovyo, sawa hawajui unakupita. Ikawa kila kitu ni kimya, marafiki ni kimya. Oh,